तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम। क्या हशर मेरा जुदा हुआ, सबर मेरा। मैं तेरे बिन एक लम्हा क्यों कभी ना जिया। रात भर अश्कों ने तुझको पुकारा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम। तेरा दिल को लगा देना, नहीं मुझको दगा। मैं तेरी आदत का मारा है क्या मेरी खता। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम। तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम। सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम ओ, सनम तेरी कसम।